अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, मन भावन है तिहारो नाम सीताराम, मन भावन है तिहारो नाम सीताराम, भक्तों को सुख देने वाले जय जय सीताराम, को सुख देने वाले जय जय सीताराम, दुख जन जन के हरने वाले जय जय सीताराम, दुख जन जन के हरने वाले जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, हित कारण है तिहारो नाम सीताराम, हित कारण है तिहारो नाम सीताराम, पल अति प्रिय लागे जय जय सीताराम, मोहे हर पल अति प्रिय लागे जय जय सीताराम, जिनके सुमिरन से दुख भागे जय जय सीताराम, जिनके सुमिरन से दुख भागे जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, भव हारण है तिहारो नाम सीताराम, छवि सुंदर सुखकारी जय जय सीताराम, युगल छवि सुंदर सुखकारी जय जय सीताराम, सुंदर सुखद मनोहर प्यारी जय जय सीताराम, सुंदर सुखद मनोहर प्यारी जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सुख सावन है तिहारो नाम सीताराम, सुख सावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, मन भावन है तिहारो नाम सीताराम, मन भावन है तिहारो नाम सीताराम, अति